Шановныя слухачы, у эфіры Радыё Тэатр Плюс. Запрашаем паслухаць радыёспектакль «Стары і дарога» па п'есе Васіля Талкачова. Рэжысёр, пастановшчык і выканаўца галоўнай ролі – заслужаны артыст Беларусі Ігар Лапцінскі. Запіс 1996 года. Тебе дорога. Это я, Макар. Познала? О, постарелый ты, постарела. А я ж, дитятка, ты мое, тебе давно помню. И ты мне. Ходил я по тебе и босонож, и в лаптях, и в ботах юхтовых. Ага, ну... На войну мяне паклікалі пры царэйшчы. Вось гэтым месцікам ішоў, бліжэй да дрэў стараніўся. Іх няма сёння, а тады былі, о, высокія, тоўстыя, помніш, а? Ну, назад з вайны бег, нейкая сіла мяне штурхала, дзяўбла кухталём у каршэнь, у маленькім сундучку пачастункі аўгінні свае нёс і грунцы дачцэ. Думаў, спазнюся, не паспею. Дзівак я, праўда ж было. І ты памагала мне ў пяткі каменьчыкамі джгала. Бяжы, салдат, бяжы. Засумавала па табе маладая жонка. Эх, а потым я і ў заробкі хадзіў. Хапіла ліха, усяго хапіла. Немец напаў, каб яму штаны ўсё жыццё на выварот насіць. А ў мяне ж сыны былі волаты. Шкада было мне іх на смерць пасылаць, а трэба. Ну, хто ж мяне, Аўгінню, Груньку, усіх барчан нашых абароніць? Эх, правёў я сваіх хлопцаў з ворагам біцца, ты ж помніш. А тады амаль кожнага дня бегма да цябе вестачкі ад іх чакаў, перахопліваў паштальёна, не верыў яму, калі гаварыў, што нічога ад Міхала і Ванькі няма, сам ператрасаў сумку. Не знаходзіў. Не, паштальён не хлусіў. Усіх солдат, што з вайны вярталіся, я сустрэў і сына свайго. О, на гэтым месціку, дзе стаю, тут сустрэў, ага. Ну, Ваню. А Міхала не. І цяпер вось нігде. Столькі часу мінула, а яго няма, нешта нідзе. Што, не чакай, гаворыш? Не, дзіцятка маё, не, буду чакаць. Эх, набачылася і ты на сваім вяку ўсяго, хапіла і табе горачка і шчасціка. Ось тракторок перший, а як же, по тобі з першого пройшов, а потім уже на полі закерував. Усі яны, і тракторки, і машини, упротьма техніки, дякуючи тобі, голубо, знайшли наші борки. Чуєш, гвалту знялі. Ех, не господар я став. Курай толькі вось і трымаю каля сябе. На парасючка не хапае, Макара. А так усе ў краму, ды ў краму, і цукар тамачкі, селядец падвязуць гібрыдны і хлебчык, усё дзякаваць Богу ёсць. Ось здароўя толькі няма. Ды і жыву ж багата, вельмі багата. Усіх равеснікаў сваіх даўно абагнаў. Ну так я пайду, адпускаеш, а? Не сумуй. О, управлюся, адпачну трошкі, а тады зноў да цябе навярнуся праведаць, і тады мы зноў пагамонім, тады дам весялей будзе, хутенькая. Ты чакай мяне, чакай, дзіцятка, чакай. Хлоп, сядзьце да канторы, я заганю. О, добрый дзень. Добрый дзень, добрый. Відаць, макар, і ночу на дарозе стаіш. Ну, калі не спіцца, прыходжу і ночу. Так табе, можа, лаўку тут паставіць, а? Эй, за клопат старшыня, дзякуй, не трэба. Чалавека на дарозе павінны ногі трымаць. А ты, Сцяпанавіч, гляжу, філосаф. Можа, можа, не ведаю, хто я. Дзед, ды ўсё. Слухай, старшыня, няўжо гэта ў наш калгас папаўненне прыйшло, а? Дарогу, дзед, будаваць будзем. Дарогу. Дарогу, дарогу, макар. Дык яна ж уроді ёсць. Ці пад суседзяў задумалі, а? Ну, пад суседзяў, не пад суседзяў. А чым мы горшы за іх? І зробім. Зробім, макар. Хопіць машыны ламаць. Сцяпанавіч, прабач, я спешаюся. А то хлопцы яшчэ мае не туды заедуць. Ага. Слухай. Ну? Макар, а ў цябе не прытулю колькі дарожнікаў, а? Да я то ж адзін я старшыня ў хаце. Круглы сірата. Так ведаю, што адзін, таму і звярнуўся з просьбаю. Ага, ну. А хто ж толькі згатуе, накорміць? А? Мы накормім, ты за гэта не хвалюйся. Сталоўку арганізуем. Ім дах над галавою трэба, вугал. А, ну. Ну, калі так, то хай прыходзіць. Ну, чудоўна. Ну, спаць, я спадзяюся, ёздзе. Да ўсе ложкі пустыя. Стаяць, як у музеі. Ну, хай прыходзіць. Ну, дзякуй, дзякуй, мака. Ты толькі гэта не пітушчых падняй. А за гэта не хвалюйся. Ты чакай, хлопцы, утрымайся хаты, добра? Куды ўжо прывязаны? Ты разумееш, хлопцам, у цябе тут зручна будзе. Дарога блізка. Ну, я бабе. А пачакай, пачакай яшчэ хвілінку, старшыня, пачакай. Ну, слухаю, слухаю, дзед. Ты гавары, да няма часу, макар. Ты ведаеш, асфальт гэта добра. Ну, мы, барчані, таксама даўно ўжо ў лапцях не швэндаем, праўдачкі. Ты сутнасць, сутнасць давай. Ты хоць і новы ў нас чалавек, а на свае вочы бачыш. Толькі баюся я, што дарога шкоды багата наробіць. Во як? Нешта я цябе не разумею. Не, ну ты паглядзі, паглядзі на вокны. Праз хату лічы, што забіты крыж накрыж дошкамі. Ну няма каму ў тых хатах жыць. Эх, я астатнія баюся драпануць у горада. Ну, а дарога тут пры чым? А як жа, як жа? Чаму не бегчы па асфальту? Толькі бяжы, толькі драпай. Ну, пажывём, пабачым. Ну, пажыві, пабачы. Бывай, бывай. Добра было б, каб я памыліўся. Гэта ж адразу пасля вайны Іван мой тады участковым рабіў. Ты слухаеш мяне, дарога? Таксама налетела зграя нейкіх шалапутных людзей. На легкавушцы самі былі, а коні нашы, калгасныя. Косці збіралі ў полі, дзе бой быў. І з могілак, што ў лесе былі, пры дарогах прах салдацкі звозілі ў брацкую магілу. Магілы яшчэ не было, рабілі магілу з касцей, а там жа ж і конскія пападаліся. Іх адрозніш ад чалавечых, сляпы толькі можа не адрозніць, і ў кучу ўсе косці. Якая вам розніца? Што мы тут косці гэтай сартыраваць будзем? Закопвайце. Закамандавалі. А мы сартыравалі. Як жа так? З чалавечымі і конскія косці разам. У нас вунь у вёсцы могілкі розныя ж, і для людзей, і для жывёлы. У брацкай магіле павінны быць салдаты, браты па зброі. Ну, хоць і коні не вінаватыя, што іх чалавек пад кулі падставіў, што забіў чалавек, звёў са свету. Над гэтымі залётнымі вока ды вока трэба. А то і дарогу зробяць курам на снег. Кому лекцию читаешь? А? Сябровцы своей дорозе. Иди ты. А что, она слухать умеет? Кого як? А меня слухает? Нет, тут нечто не так. Макар? Макар, пытаю ты? Степанович Макар я. Макар Степанович. Ну, тогда правильно. Степанович. Трымай пять. Лёшка. Кватарант. Цікава, па начах ты, дзед, па столі ці дроці не ходзіш? Да не, унучак, па дарозе толькі. А то ноччу на гарбуз яшчэ мой наступіш. Кватарант, значыць, а? Ну, жыць будзем, як гаворыць, пад адным дахам. Закурвай, дзед. Не, дзякуй, дзякуй, я гэту атруту не ем, не. І не п'еш, мабыць? Не, ні тое, ні другое. Жыццё прыгожае цяпер, пажыць хочацца. Трымай пяць, і я не п'ю. Таму да цябе і адкамандзіравалі. Старшыня, як у войску. Пастрой у нас і пытае, хто не п'е, падняць руку. Адзін я падняў. Выйграў ці прайграў, там паглядзім. Слухай, дзед, а ясі ты хоць ці не? Е. Это раблю, все ем, что Господь Бог пошле. Цікавая ты особа, дед Макар. Ну, а пашпорт хоть есть? Пашпорт? Не, нема. Даведка есть. Ага. Цедулька с печаткой. Ось, коли пашпорты выписывали, мне тогда уже дуже богато годов было. Угу. Не выписали. Пашкадавали паперу, видать. А я ось 30 годов еще живу без пашпорту, а живу. Ну, ой, поговори с тобой. Послухай, ты, видать, и паровоза не бачил. А чего ж? Вот тую першую на вагоне ехал. Ну, дед, ну даешь. А вось самолета факт не бачил. Ну, летович, яны над головой вось тут, прочь, матри, кто. У салоне сидел? Не сидел. Честно жил с мазаля. Отстал ты, бачу, зусім от життя. Кому да я так отстал? Я ножи, что за мной иде? Заду я его веду, я. Вези мене, дед, у хату. Показывай гнездо. Ну, на дорозе ж спать не буду, а завтра за работу. Перевернем, дед, мы твою дорогу. На городский манер, значит, будет. Будет? Як я кажу, так і будзе, дзед. Сёлета мы ваду ў ступе не таўчэм. Таўкач дома забыліся. Нам дзяцей таксама карміць трэба. Значыцца, памаладзее дарога. Ну што ж, ёй жыць яшчэ доўга. Ёй жыць. А старшыня ў вас гаспадар? Адразу відаць. Ранейшага даўно пара было турнуць. За кого вы, дед, на сходах руки узнімалі, а? Хоть ты і не вінаваты, без пашпарту. Ну, што ён у вас тут пасля сябе пакінуў? Дзеці, гляжу, у вас на адзін твар. не его работа. Ну, это ты кинь. В окна забитые покинул? Да это я бачу, а я ще. На вот дорогу не смог зарабить. Ай, гультай, обибок. Нет, ты вось подумай только, дед. Сам же больше за инших ездил по дороге, а линовался. Ну, вядома, не своя ж машина. Поздно в очи протерли. Суседи, вунь, прибиральни у хатах маюць. А теперь вот нового старшиню жмайлика возьми. Зеленый. Я тут не перечу. А разворотливый холера. Ну, такие хватские. Смуж. Не поспел стол обжить у кабинете, а уже за дорогу взялся. Господар, я и говорю. Ну, потупали, потупали, старый. Веди меня. А что мне тебе вести? Куды? Вунь хата, вунь порог. Переступай, живи. Який ложек облюбуешь, на то и кладися. Я на печи сплю. Ага. А Рекса нема? Кого? Ну, Шарика, собаки. А, коли ты добрый человек, и он тебе не крадет. Ну, даешь. У меня что, на юбе написано, який я? Заглашену тузане и капут штанам. Так он же грамотный у меня, разбирается в людях. Ступай, ступай, не бойся. Ладно, пойду, ли, коли что. Ты меня зразумел, дед? Коли что, откушу твоему собаку в ухо. И он Лёшку запомнить на все собачье житцо. Ну, ступай, ступай, тебе пропустить. Ты пролезешь и в ушко иголки самой дробненькой. Ну, с Богом. Был жук у меня. Застрелили. Кому ж теперь шкаджал? На шапку, кажете. И добра дорога, что тебе упрыгожить решили. И душа болезнь. Да такой, якая ты есть, я привык. Але пробач, тут ни у чим я тебе да помогчи не могу. Такая моя улада. А мо и лепш тебе будет, чуешь, мой лепш. Ну, пойду я по господарце порадковаться треба. Пойду. Лёшка, ты где, а? Ой, спать кладуся. А. Да ну их работничков. Аванс дали. Аванс? О, чуешь, бульдозер ракоча. Чуешь? Ага. Горелку пьют, а по чарзе газуют, имитуют работу. Як, а? Лаукачи? Лаукачи, так лаукачи. Это ж здогадаться треба, а? Да на такие штучки у них... Макатер варить. О, слухай. Выпивают. А. Экскаватор молчить? Зауваж, молчить. Так. А, о, это газует Колька Бурак. Колька. Его работа. Знаемый почерк. Короткой ногой газует. Угу. О, знову выпивают. Выпивают. А вот теперь на газ давить Сергей Карапуз. Йон. А остатние что? Закусывают. А кого, дед, яны обдурить хочут? Себе и только. Не дорогу ж, дорогу не обдуришь. Дорогу не. Факт. Нам же, Степанович, не за холостые обороты будут платить, а за покладенный асфальт. А яны дурни газуют. Тьфу ты. Послухай, дед, а давай я тебе своим ковшом прямо на огороде... Не. Лепш на дворе. Прямо перед ганком колодец выкопаю. Хочешь? Не, ну ты хочешь, ты не хочешь. Чекай. Подумать треба. Ну. Не с бухты барахты. Думай лепш. Думай лепш. А? Як у тым анекдоце. Мужыкі рашылі кінуць піць, а бутэльку купілі. Што ж рабіць? Адзін бярэ бутэльку, хавае за спіну. Адгадаеш, кажа, у якой руцэ, то вып'ем. А не, значыць, не. У якой? У правай. Думай лепш, думай лепш. Так і ты, дзед, выкапаю калодзеж я табе перад самым ганкам, і будзеш хвост трымаць ты абаранкам. Дай мой хвост ужо абаранкам не патрымаеш, і золатам пасып. Будзеш трымаць, Лёшка гаворыць. Трымай 5. Ай-яй-яй-яй. Так калодзеж гэта добра. Але ж навошта ён мне? Думай, Сцяпанавіч, думай. Ось я і думаю, Лёшка, трэба мне калодзеж ці не? Піць ваду Макару засталося зусім нічога. Мала засталося піць. А калодзеж, кажаш, давай капаць. Абнадзеем ваду, што яна некаму спатрэбіцца. А я на возьме не спатрэбіцца вада. Так і зацвіце ў калодзежы. Суседзіў блізка ж няма. Не, вада для таго, каб яе піць, скарыстоўваць. Ну, а я ж. Канечне, каб піць, каб скарыстоўваць. А калі мне яе ўжо піць, а? Сон приснился. Ты меня слухаешь, дорога? Быть-то Максим, ну, повинно помнить ты Максиму, сусед. И моя Аугиня, ну, так само ведаешь ее, ага, ведаешь, ну, жонка моя, быть-то сидять побач на одним табуретику, притиснулися, притулилися. Венок у Аугини с Васильков. Васильки дуже сіні, аж на зіхацяць пераліваюцца. Максим у кепцы, восьмікалінцы, вусы адгадаваў. Сядзяць маўчаць. Я тады пытаюся, як вы тут? Жывяце, пажываеце? Маўчаць. Я тады зноў пытаюся, гэй, Максим, Аўгіння, што з вамі? Ці гаварыць развучыліся? І на гэты раз нічога не сказалі, нават брывом не павялі. Як на картцы сядзяць, на партрэце, і не шавеляцца. Чаму б такі сон, га, не скажаш? І я не ведаю. Ось і гадаю, к чаму б. А мо і там, на тым свеце, жыццё таксама нейкае ёсць. Усё можа быць. Няхай хто б вярнуўся адтуль ды расказаў, што там і як. Эх, нешта не хочуць сюды. Это ж такая справа, дорога. Ходил сегодня у краму, харч для нас, ветеранов, привезли. Усилякую дробязу. Нес и не донес до дому. Детям раздал, что на улице сустракал. Хай ласуется, ты богата мне, треба тых присмаков. Своих внуков нема поблизу. Да что это я про внуков? Правнуки уже у солдатах служат. Ад грудьки что? Только от яе дети были, только у яе хлопцам моим Господь Бог деток не дал. Так вот чужих частую, а думаю, своих. верыш, нік цяплей адразу робіцца пад апранашкай, чэснае слова, як сваіх, як Міхалкавых унукаў, як Іванавых. А другі каўбасы сабе пакінуў. Пайду паспрабую есці, можа, што і атрымаецца. Маімі зубамі бульбу толькі добра есці, але ж іншы раз яшчэ чаго хочацца. Пайду, ага, ну. Ідзе нехта. Тож гэта будзе цікава пабачыць. У апошні час мала ходзіць, больш ездзіць. Запанелі, запанелі, і ўсё жывуць кепска, улады ругаюць, клянуць, а самі вунь на машынах панцыклеты не паказвай, не, у капелюшах, пры гальштуках, пальцы, о, пальцы пафарбаваны, як цукеркі. Эх, гультаяваты, скажу я табе чэсна, дарога пайшоў, народ гультаяваты. А зубы вострыя мае, толькі давай яму, шухлі падкідывай, як у тую сячкарню, толькі паднось, усё раструшчыць, праглыне. А ўлады ругаюць, мацюгаюць, языком у роце варочаць, ні мяхі насіць, ні зямлю араць плугам. Дзядулька! Дзядулька. Здарова. Здарова. Курыць хачу. Запалкі ёсць? Запалкі? Так. Да не, пры сабе, здаецца, няма. А, шкада. А чый гэта ты будзеш? А мяне ўсё роўна ты не ведаеш. Маладыя ды ранні. Адкуль табе дзед мяне ведаць? Я, ну так, але ж парастак чысці будзеш, а? З якіх яшчэ парастак? Звеці я, звеці. Івана Сталярова, сын. Івана Сталярова. А што, не падобны? Дык чаму ж? Ведаю Івана. Я з бацькам яго, Сідаркам, служыў у войску. Бац-бац і міма? У кавалерыі. Ты хіба не ведаеш, дзе служыў твой дзед? А навошта мне? Праходзь. Проходь, проходь, не захламляй дорогу. Иди, куды ты идешь, иди. Что ты гонишь? Ты что, меня, дед, гонишь? Твоя эта дорога, тех зразуметь. Так и разумей, ага. Ну, кыш, кыш с дороги. Я тебе не птушка, кыш, дед. Я на что, сапраўды твоя? Моя. Она есть моя. Ступай. Гляди ты, кавалерист. Вот дай, ды мяне ў вашых борках усе сабакі ведаюць. Нават у мой бок не глядзяць. Яны з дурнямі не звязваюцца. Абражаеш, абражаеш, дзядулька. Нядобра так. Не, ну, не, ну, пацаны, там з прэтэнзіямі, што хаджу па чужой тэрыторыі, іншая справа. У іх кулакі па пуду. А ты, ты чаго ерапеніся? Чаго? Ты яшчэ пытаеш? Чаго? Да ты ж майго дружка, Сідарку Сталярова, пакрыўдзіў. Што? У цябе замашачкі стары, гляджу. Хто ж яго пакрыўдзіць можа, калі ён даўно ўжо на пагосці спіць, даўно ўжо пад крыжом? Ты мне тут не заливай, разумеешь. Эх, культура у тебе хоть бы на каліва больш было. Бяда. Бяда, калі няма культуры, а е факт няма. Бо пророт свой нічога не ведаеш. Батька хоть з якого году, а? Нарадзіўся калі бацька, а? Не, пачакай, а хто ты такі? Хто ты такі? Стаеш, як пудзіла на дарозе, нікога не прапусціш, абавязкова зачэпіш, прыдзярэшся. Хто ты такі? Дык тут дзядулька на дарозе кляваць варонам няма чаго, а ты стаіш, вартуеш, ну? Вартуй, вартуй, вартаўнік, анкету яму давай. Хто бацька, хто дзед, ці былі за мяжой, ці не? Ладно, стой, я паклыпаў. Не, пачакай. Што? Пачакай. Ну, чакаю, чакаю. Я табе пра твайго дзеда раскажу. Знай, ведай. Дык вось твой дзед, сталяроў Сідар Яўменавіч, служыў са мной у кавалерыі. А ногі ў яго, між іншым, не крывыя былі. Белякоў шаблісёк. У яго на целе пісяг быў. Вось тут якраз у гэтым месцы доўгі пісяг і шырокі. Бачыў? Ну, быў. Гаварыў, што з дрэва зваліўся. І на вілы. Бачыш, не прызнаваўся. Сціплы чалавек Сідарка быў. Пры мне ж паранила яго. Твой дзед і я адзін гадок. Ідзі. Не пайду. Расказвай. Я буду слухаць пра дзеда Сідарку, пра бабу Сідарыху, пра Хрушчова, Брэжнева, пра Амерыку, Европу. Расказвай, дзед. Кола ў адзін бок круціцца. Круці. Назад не адкруціш, на жаль. Так што, ідзі да бацькі, ідзі сваёй дарогай, а мне табе больш няма чаго сказаць. Тым больш, што вы маладыя, цяпер дужа і самі разумныя, ўсё ўмееце, ўсё ведаеце. Рабіць толькі лянуецеся, галоўнага не можаце і не хочаце рабіць. А смакоцце давай. Адкуль жа яно будзе брацца, смакоцце тое? Успомніў нарэшце. Яблык будзеш? Сам вырасціў. Як жа, на асфальце ў горадзе. Дзякуй за яблык, дзякуй. Свае вунь не ведаю, куды падзець, гніюць. Раней хоць і на віно прымалі, а цяпер не бяруць. Я бы бясплатна аддаў, каб хто знайшоўся на яблык. Дык што ж табе даць? Так. О, лімон. Лімон? Ну, пакінь. Калі не шкада. Лімон у нас не расце. Ведаеш, хоць як яго есці трэба. Што? Хаваць як трэба, ведаеш? Зубамі, чым жа яшчэ? Ай, у чай кідаць, у кіпень. Налівай, як на рыбалцы, і пі. Ну, дзед. О, мае запалкі знайшоў. Ну, дзед, будь. А я ўведь. З асфальта іду. Ось, аўтобус, як толькі шаша скончылася, стаў да дыбкі. І ўсіх на дарогу вытарыў вадзіла, наркот. Шуруйце, братва, сваім ходам. З аўтобуса гайкі, балты сыпяцца, вадзіла, наркот так і заявіў. Ну, ось і шурую. А што паробіш? Ну, усяго, дзядулька, бывай. Бывай. А Сідарка светлы чалавек быў. Далёка упаў яблык ад яблыні, ой, далёка. Лёш! Ау! Трымай лимон. Ці не з неба? Не, больш не відаць. А я хацеў за карзінай бегчы, падстаўляць яе пад лімонны дождж. Прыгажосць якая. Курорт, свежае паветра, цытрусавыя. А чаму такі сумны, Сцяпанавіч? А? Ну, дык... Што, наконт калодзежа? Падумаў? Думаю, думаю. З вадой жа табе далёка хадзі, дзед. Ну, каб раней пагадзіўся б. Раней, пазней. Грабі пад сябе, як курыца. Сваё адгроб. А ў гільні, як памерла ў самую вайну, дык грабу паціху адзін увесь гэты час. Ідэя! Ідэя, Сцяпанавіч. А што, калі я цябе ажаню? Што? Ну? Лёшка, добра ты, хлопец, гаворыш, іншы раз лухту нейкую не трэба. Ну не гавары, абы што, Лёш. Як гэта, Сцяпанавіч, абы што? Жанчына, гэта што, абы што? Абы што, пытаюся? Абы што, менавіта так. Ай, ну... Ай, да што табе гаварыць? Такую бабу можна знайсці. О-о-о, толькі трымайся, а, Сцяпанавіч? Лёшка, ты не грымі, не з брызготкамі па небе едзеш, не грымі. Эй, там Бог, там яго дарога, дзед. Тут на зямлі твая, там Бог. Лёшка, вось тут у мяне пісьмо ў кішэні. Глянь, во яно. Трымай, трымай. Ну-ну-ну. Учора склаў. Ну, бачу, што пісьмо. Ого-го, да тут цэлы маніфест. Не, ты зачытай. Так, зачытаю, ахвотненька. У камітэт. А ў які камітэт? А там разбяруцца. Не, Сцяпанавіч, камітэтаў багата. А няхай у першы камітэт ідзе ў самы галоўны. Так, паглядзім, ці можна туды. Можна, можна, чытай. Збоку паслухаю, ці гучыць пісьмо, ці складна. А? Так, спіша вам Макар Барысёнак зборак. 1893 года нараджэння, беспартыйны. А, нацыянальнасць? Беларус, беларус я. Трэба запісаць. Так, так это бы чалавек добры быў. А як нацыянальнасць гэта? Ты мне гэта скажаш суседу, а там у камітэце пытальнічык паставяць. І з-за аднаго гэтага пытальнічка могуць пісьмо вярнуць. Што яны там? Зусім падурэлі, ці што? Ну, чалавек жа я. Ну, мне ўжо ж не відаць, а? Не, там не падурэлі, наадварот. Дужа разумныя там. Ну, то чытай, чытай, чытай. Ладна, паехалі. А справа такога парадку. Адразу пасля вайны ў 1946 годзе забралі майго сына Івана, які рабіў у міліцыі. Асудзілі па хлусліваму даносу. І з таго часу няма пра яго ніякіх звестак, ніякіх слядоў. І што, сапраўды, ніякіх звестак? Няма. Пасылай. Пасылай, Сцяпанавіч, пісьмо. У канцы прыгразі. Калі не разбярэцеся, калі не апраўдаеце майго сына, я вам, ну, я вам... Зразумеў? А, ну, так-так. Нехта ідзе. Ідзе. А вунь. Жаночага роду. Так цяпер... Пачакай, пачакай. Ці не тваё шчасце, дзед? Чакай, цяпер рэдка ходзіць, больш ездзіць. Точна, старая баба. Старая? Яна табе, дзед, падыдзе. Як зайцу ліхтар. Во-во! Хочаш, вяселле зляпаем? Што? Я табе слова даю, дзед. А жэнішся адразу, памаладзееш на 100 гадоў. Яшчэ, ой, нас перажывеш. Знаёмлю. Баба! Хутчэй! Хутчэй нагамі шавялі! Цябе шчасце! Вунь на этой дорозе чакае. Лёш... Давай, баба. Лёшка, откуда ты ведаешь, вольная птушка, иначе небо. А замужем, а ты одразу жаню. Почакай, зараз доведаемся. Не, не, не замужем. Замужние до такого узросту не доживают. Лапсар ты, лапсар, Лёшка, баламут. У-у-у, ты хапатливая, працелюбивая. Сумку из мяне на карку волоче. По усим, видать, господыня дед. Худшей, бабулька! Ну, худшей! Лёшка! Вось тебе женишок! Так. Лёшка, ты. Ну, прыгажу, мужчина! Шик, бляск! Молодый, симпатичный, не п'є, не курить. Одним словом, своя хата. А гэта плюс великий. У перспективе будь и колодеж обовязково выкопаю, каб вам, молодоженам, далеко за водой не ходить. Ну, куры, яблони, вишни, сливы, усё, усё есть. Худшай, худшай, бабулька. Ну, дед Макар, трымайся. Усё будет самым лепшим чином, коли мужчина становится знов мужчином. Ты где? Эй, дед Макар! Степанович! Ну, девак, здрейсил, сполохался. Веселье отменяется. Ничего, ничего не отменяется. Вот я тут, тут я. Это ты бегал по одеколоннице? Ай, лихо, твоя матерь. Я ж забылся за схемы. Як же это я... Что с тобой? Гарыди что? Так, коли и будет дым, то вось тут, на дорозе, а потом полымя, факел, весельный, У краму треба, сегодня знов пятница, харч привезли для вечеранов, и як это я машину прогляну. Який харч, якая машина? Вунь, глянь, кто иде. Вунь, уже навод бачу. Нічога, баба, з ямачкай на шчаце. Ай, няма калі. Пачакай же, ты куды ідзе? І баба звернула з дарогі. Эх, размінуліся. Не бачу, бачу. Збирайся. А куди? У район. А бронашка лепшая есть? Есть. А навошта у район? Позвонили, каб тебе привез. Письмо писал? Ага, ну, комитет. Писар гляджу. Так кто ж напиша, коли не бачка, больше никого у сына моего нема, а чего у район, а? Не ведаю. Поступила команда сверху. А. Привезьте Макара Борисенка. А. Ты Макар Борисенка? Я. Тогда збирайся. Не поеду. Расшиплюся. Так что ж мне тебе? У меня ху вести, как потом не сбирать по дороге. А я не сами что? Паны до меня приехать? Куда же они тогда ездить, коли нас, людей, до их возить, а? Ну, будь самый правду ты говоришь. Але сбирайся. Команда сверху, оттуль. Хопить командовать макарами. Хопить. Позвони. Напиши еще одно письмо по тому же адресу. Напиши. Сбирайся давай, не развозь. Хоть ты, Степанович, тут антимонию. Ну, давай, давай, давай. Чакаю у себе вот тут. Так и передай. Это мой тут кабинет на дорозе. Позвони старшиня и передай. У любой час суток Макар прямая, у любой надворье, только худшей. А то могу... Назавсёды зачинить свой кабинет. Мальчина, дед. Мальчина, я передам. Я сёння ж позвоню и передам. Твоя правда. Легче же сюды приехать, чем тебе туды. Пераканал. А Бусел живе? Живе. Антон, а яна, Дарка. Коло уже старое, гнездо чего доброго разбурится. Эта птушка осторожная, но трухлявая не сядет. Человек может съесть, а яна не. Человек может, ты ж ваш сил, это правда. Живут буслы. Живут. Позвонишь, старшиня, не забудься. Я чекать буду. Тут, на дорозе. Погляди, что я знайшу у хати у Павла Семченки. Там наши хлопцы кватаруют. Портрет. Вось. Ведаешь, Степанович, гэтага человека? Ну? Митька. Митька Зух. Ну? Ён, угадал, Степанович, только ён не просто Митька. Ён мой батька. Что? Ой, як. Сын, кажешь, Зуха. Як пить дать? Дрымай, дед, пять. А я его законный сын. Да где же он, Митька, теперь? У войну, коли пришел, у турму его посадили. Ах, дед, нема, его давно нема. И он с моей маткой познакомился у поезде, як с турмы вертался. Домов так и не доехал, у нас застався. У нас, это вельми гучно сказано. Меня тогда зразумело, еще не было. Ну. Покрывдился батька дуже на свою вёску. Вось тому и не доехал. Говорил, что ни за что посадили. Ничего он не крал, а доказать, дед... Ну, не мог. Ну, кто тады обвинувачваемого слухал? Ну, вось, а позднее батька захворел, лячиться не стал и ночью задыхнулся. Астма была у его. И тут гэты здымок. А я и не ведал, что ён зборок. И он не говорил, у якой вёсцы народился, одно казал. Близко тут, коли-небудь съездим, ну, вось... Не поспели. И сестра у меня еще есть, Настя. Она замужем, живе в городе. А я ж, Степанович, в эту командировку не ехал. Я на крылах летел. Оказывается, родная земля, она магнит. Она ну, притягивает человека, где б далеко не был. А со свояков у меня кто-нибудь состався? А? Дед Макар. А что? Свояки у меня, родичи, есть у Борках? Ну, коли по великому рахунку, то я тебе свояк, хоть и далекий. Ну, а кто еще? Матка у Зуха давно померла, батька так само. А сестры живут в городах, коли живут, я на не ездить. И я про их ничего не ведаю. На шахтах неде. Слухай, Павел, где ты картку взял? Ну. Свояк тебе близкий. Ага. Двоюродный брат батьку был. Угу. Ой, сдается, и все свояки-бедаки. А вот наставник той, прозвище забывся, позднее великим человеком стал... Ну, по телевизору его часто показывают. Генерал у КДБ. Теперь на пенсии или у форме любить пофорсеть по телевизору. Ага. Это Гэта который бацьку здаў? Івана таксама. А я ўсё, дзед Макар, всё. Колодзеж ты не захацеў зрабіць, каля парога твая справа. Жаніцца таксама. А я, Степанович, еду домоў. Можна я цябе поцалую, Макар Степанович? А за што ж такая ласка, а? За ўсё, за твою дарогу. Ну, за тое, што ты ёсць, Степанович. Я тут у вас не толькі дарогу рабіў. Я сам перарабляўся на дарозе. У твоёй хаце прыеду, Степанович, у госці. Побачыш, прыеду, верыш? Прыязджай, Лёшка. Ну. Прыязджай, сямейка. З дзеткамі прыязджай. Абавязкова. Цяпер дарога добрая, аўтобус будзе хадзіць па гадзінніку, а не па жаданню шафёра. Ну, трымай, дзед Макар, 5. Копія, бацька, копія. Трымай 5. Успомніў яго словы, любіў ён так казаць. Трымай 5. Прыеду, Лёшка слов на вецер не кідае. Тут і мая цяпер зямля, дзед Макар. Так. І каб не гэтая дарога, мой мяне б не было на гэтым свеце. Па ёй жа мой бацька пайшоў, каб сустрэцца з маёй маці. Ну, да сустрэчы, Степанович! Да сустрэчы, Лёшка! Дорога. У тебе бачится мне, Лёшка, рука моцная, ходка твердая. Ну, а як тебе живется теперь, дитятка, у новом оденье? Не тисни одежа, не говоришь. Оси добра, живи, ага. Ну, табе доўга на гэтым свеце пальцам.